देखो बात जो बताई जाती है वो एक मांगने के लिए है बात, कोई सुनने की सुनाने की नहीं है। मैंने सुना दी, आपने सुन ली, यो नहीं है। ये जो संसार है ना, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सच्ची बात है। घर को आप जो अपने घर को अपना मान लेते हैं, वो भी अपना नहीं है, ये बात सच्ची है। क्योंकि आपका रहेगा नहीं, ना तो आप घर के मालिक रह सकते हो, ना ये घर आपके मालिक तो नहीं सकता है। मनुष्य संसार के साथ भी आप नहीं रह सकते, और संसार आपके साथ नहीं रह सकता, आश्रम नहीं रह सकता। तो इस वास्ते आपकी हमारी सबकी चीजें हैं, ये सभी अपनी अपनी चीजें। जैसे यहां आकर बैठे तो अपनी जगह को आप कह सकते हो मेरी जगह, भाई मैं बैठा हूं यहां, ये मेरी जगह है, ऐसे मेरी जगह कह सकते हो। इसी तरह से अपने घरों को भी आप अपना कह सकते हो, पर कह सकते हो ये बात रहनी चाहिए केवल व्यवहार के लिए, वास्तव अपनी व्यक्तिगत चीज नहीं है। अपने कर भी नहीं सकते, व्यक्तिगत घाटा लग जाए तब घाटा भोगना पड़ता है, और नफा होता है तो वो भी भोगना ही पड़ता है। वो अपनी नहीं है, अपनी नहीं, अपनी अपनी मान लेते हैं। तो मानने केवल मानने के लिए व्यवहार करने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें दोष नहीं है। अपनी मानने में यहां फंस जाते हैं हम, नहीं ये फंसने की जगह नहीं है, ये अपनी मुक्ति की जगह है। और यहां मुक्ति हो जाएगी तो सबसे मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? कुछ न चाहना। जैसे मरा हुआ आदमी किसी वस्तु को अपनी नहीं मानता, ऐसे जीते ही मर जाए, जीते जीते ही मर जाए, मानो अपनी चीज नहीं है, किसी को न माना है, मुक्त हो गया। बंधन क्या है? हर चीजों को अपनी मान लिया, ही बंधन है। अरे बंधन उसी के साथ है जिनको अपनी आपने माना है। जिन चीजों को आपने अपना नहीं माना है, उन्हें बंधन आपका नहीं है। आपने अपना माना है वो धन चाह जाता है, तो दुख होता है कि मेरे इतना धन चाह गया, दूसरा का दूसरे चला जाए तो उसे सुन लेते हैं, परंतु मन पर असर नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ता कारण क्या है? उसको अपना नहीं माना। ऐसे सब चीजें है, अपनी संसार है। वैसा जन्म के आप आ गए, जन्म का साथ में रहने लग गए, तो आए हुए आप, भी चीजें विकट हुई हुई है और ये बिगड़ने वाली है। अपने साथ रहने वाली चीज नहीं है, ना अपने इनके साथ रहते हैं, ना अपना साथ ही रहती है। क्या हरदम हमारे साथ रह ये चीजें? ये शरीर भी नहीं रहेगा, थोड़ा वर्ष के लिए बैठे हैं, उसे पता नहीं है। सत्संग में तो आप बैठे हो, पता है घंटा दो घंटा चार घंटा हम बैठे हैं, वो सत्संग ही जगह है, और इसका पता ही नहीं है। अचानक मारे ही काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी कहना तो ढीरी थोड़ी रात ढीर जाएगी। और मालिक कहते कहते कहोगे पता ही नहीं है, समाचार ही नहीं है, तार है ना चिट्ठी है, ना कोई आदमी है, ना कोई समाचार है उसका। एक दिन ऐसी बात ही होगी, यदि होगी तो अपनी चीज नहीं है, अपने मान्य है, अपने मान के व्यवहार करना है, केवल व्यवहार के लिए। ये बात केवल स्वीकार करनी है, ये कोई बात सुननी और कहनी नहीं है, ये मान लेनी बात है। अपनी चीजों को सुरक्षित रखो, अपने ठीक रखो, उसका इस्तेमाल ठीक करो, उपार्जन करो, उसका खर्च करो, यथा योग्य सबको दो, सबकी सेवा बन जाए। ये अपने ही है ऐसा मत मानो, क्यों अवैध है नहीं। ये ऋण होता है, दुख होता है, इसी का ही हम अपनी मान लेते हैं, अपनी मान लेते हैं। दुख होता है कि हमारी चीज रही हुई, नहीं तो हमारी है ही नहीं। रज्जब जी महाराज थे, वो रस्ते जा रहे थे जो एक समूह गरीबन का, तो देखा पड़ा रस्ते में, तो अपने कंधे पर रख लिया, अपने भजन करते हुए चलते रहे। तो जैसे रस्ता बस गरीबन गिर गया, ऐसे महाराज के पर वो भी गिर गया। गांव में पहुंचे तो ऐसा गाँव ऐसा तो नहीं है। तो बोले कि पहले जैसा मन कर ले भाया, ऐसा मोज का पाया न पाया। गांव में जैसे चले थे वैसे अगर पहुंच गए, अपने क्या गया बताओ, अपने घर से चीज क्या गई। पड़ी थी उसको देगी अपने रखी, कई कपड़े खिलाएंगे, कोई मालिक भी दे देंगे, पड़ गया पड़ गया। ऐसे ही बेटा जन्म गया, तो जन्मे से बेटा साथ में नहीं था, वर्षों तक नहीं था, वर्षों के बाद हुआ। और फिर वर्षों प्रधान पहले वो बेटा जाएगा, गाप जाएगा, ऐसे पता नहीं है, ऐसे जाएगा सभी। तो ये केवल व्यवहार के लिए अपना है, तो अपना कहने में व्यवहार हो जाए ठीक तरह से, परंतु सदा ही अपना ही है ऐसे जैसे माने। सदा के लिए अपना नहीं है ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है कि पक्की है कि अपना नहीं है ये। अब आप इतने इकट्ठे हुए, अब कल नहीं हुए तो फिर हम रोने लग जाए कि हमारे आदमी नहीं आए, तो मुंह से रोना था ये तो भाई आवे नहीं आवे भर लिए होंगे। इसलिए सब चीजें संसार की है, वो संसार की है, सबके साथ में अपनी एकता है। किसी के काम आ जाए अच्छी बात है, नहीं तुम काम ले लो, किसी काम आप काम ले लो, आपके काम ले लो, ऐसे मौज में रहो, आनंद में रहो, खुशी रहे, बड़ी बुरी प्रसन्नता होगी। बहुत ही गुटी हो गई तो अच्छी बात है, सेवा करो दूसरों में, दो बहुत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो ज्यादा होने से आप बताते होती है, सेवा करनी पड़ती है, पात्र को पात्र देखना पड़ता है, आप होती है ही नहीं तो बहुत ठीक है, बहुत से बताओ उस देखना नहीं पड़ेगा, संभालना नहीं पड़ेगा, पात्र को पात्र देखना नहीं पड़ेगा, को पात्र ऋषि को मानेंगे भी नहीं, अपने है ही नहीं। अपने आए जब एक आए नंग रंग है, माँ के जन्म है जब दंग जब जन्म है, और जाएंगे तो वो लाश भी यहीं पड़ी जाएगी, लाश वो भी लोटो उठाएंगे। कल आप ले जाओगे, आपके साथ में जाएगी। इस वास्ते है जितने अपनी तरह से मानो और अपने उपकार करो, सेवा करो अच्छी तरह से। ये कैसी मौज की बात रहे, सभी सेवा करो भाई, सभी सेवा करो अपने, है तो सेवा करो, नहीं तो वो नहीं हुआ। तो पांच प्रश्न चीजें है तो वे केवल सेवा के लिए है, क्यों अपना तो काम है स्वभाव है कि नहीं। आदमी के जितने घर में वस्तु है, क्या वो आदमी संपूर्ण वस्तुओं को काम में ले लेगा? असंभव बात है। वे रह जाए जैसे ही, तो अपने काम में ले दी, अपने काम में ले ली, और कोई काम में ले लेगा ले ले। और उठ गए चल दिए। ये संसार की है, सबके हिस्से की है, सबका इसमें हक रखता है। कोई आवे भूखा है तो दंड दिया, क्योंकि वो भी आया है। आपकी स्त्री है वो आई है, ब्याह करके आई रहेगी, तो भट पे भर पेट रोटी खा लो। अगर कोई भक्त वाले आया तो रोटी एक दे दी, तुम ही दो भाई, इधर आओ तो ज्यादा दे दी, गम तेल कमी दे दी। आज अधिक कैसे दे दे, अधिक मंदे दो सबको, आपको कैसे दे? आपके पाते आए आप ले लो, हमारे पाते आए हम ले लें। हम यही रहते हैं तो भर पेट खा लेंगे, आप थोड़ा थोड़े आप ले जाओ। ऐसे रहे तो बोलो आएंगे, मौज रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा। सच्ची बात है ये कि आपके पास होना सब आपकी हुई, वो उसी रक्षा करो, उसका उपार्जन करो, सदुपयोग करो, ये आपकी जिम्मेवारी है। अपनी मारना ये जिम्मेवारी नहीं है, अपनी है, व्यक्तिगत ही नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति वस्तु व्यक्तिगत नहीं है, सबके हिस्सेवार है, अपनी अपनी। तो उनमें अपने हिस्सेवार है, उन चीजों को अपने चीजों के द्वारा सेवा करो, सब सुख पहुंचाओ। भूखा है हाल भाई तुम भी खा लो। किसी अच्छी बात है आप ही करो, पाओ सब। तो इस वास्ते सबकी है भाई अपनी, सबकी सब चीजें है, थोड़े उपकार करो सबका ही, सबके लिए है। अपनी व्यक्तिगत मत मालो, क्यों अपनी गत होगी रहेगी रहेगी, अपनी व्यक्तिगत नहीं रहेगी। इस वास्ते ये बात ठीक मान लेनी है कि भक्ति सब ठीक है, उपयोग करो, अच्छे से उपयोग करो। भूखा उसको देखो तो दबा दिए, रोटी खा लो, प्यास ली घर पी लो, कपड़े तक पाती है कपड़े ले लो। अपना निर्वाह की चीजें है, रोटी है, अन्न है, जल है, कपड़ा है, मकान है, खास चाची जी है, औषधि भी है, खेत भी है, ये सब है। दूसरी चीज है, खास तो चाची जी है, अन्न जल और मकान न कपड़ा। अपने काम में ले ली और अपने काम में ले ली, उत्साह से, बड़ी अच्छी बात है। अपने से तो आदमी है तो भाई अपना ठीक आप ले लो, आपके पास आप ले लो, हमारे पति का मान लेंगे, हम भी वो सब खाएंगे नहीं, सब आपको भी देंगे नहीं। पांती आई सब दो, प्रेम से बर्ताव करो, आदर से प्रेम से बर्ताव करो। अपने देश में ये बात विशेष है और विदेशों में नहीं है। एक इंग्लैंड गए, कहीं के विदेश गए, खतरा आए थे, तो वहां पर भीनाश्रम में जहाँ हम रहते हैं दौरे पर, वहां पर पैसा चलता है। अब भाई कोई जीव जाओ, पैसा दे दो कोई दे दो, नहीं तो पुलिस को चल जाओ। तो वो विदेशी आने बड़ा आश्चर्य दिया, यही कोई रीत है तुम्हें, भोजन करो, आओ आओ बैठो, भोजन करो, पैसा दे पैसा दे दो, नहीं नहीं वो नहीं बंद। तो अपने लोगों में ऐसा अतिथि सत्कार का जो अपने देश में रिवाज है, ऐसा दूसरे में नहीं है। उसे कैसे बता लगा हमारे और हमारी क्या बता, अपने आया आओ आ बैठो प्रेम से बैठो। वो भाजी की रोटी खाकर बड़े राजीवा, ये भी एक तरह की रोटी है, ये भी अन्न है। ये बाजरी रोटी अरे देर थोड़ी मिलती है, हरी चीज मिलती है नहीं, ये बात मुझे बड़ी अच्छी है, बड़े शौक से खाते थे, बड़ी अच्छी है। तो सब की चीज है भाई, सब की सेवा है। अब वो ऐसे ही माने सबने, यहां पर भी है तो दो पैसा दो रुपया दे, क्या है दो रुपया दे दो भोजन को, तो बस और नहीं दो तो मर्जी ये देते तो क्या भोजन किया लाओ सब, कैसी मोजी बात है, कितने स्नेह की बात है, एकता की बात है कि हमारे है। एक वो माई आया करे रामदास की माँ वहां, वो सब सेवा करे, वे लोग सब लोग सबसे लाया नहीं कुछ नया, कहीं राम संगत पद्रिकारी पैसा हमारे है, इसको ले लो हमारे है, हमारे काम से ले लोग समझे भी ना है, प्रेम से काम करते अपना हंसी से। तो ऐसे कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, बड़ी शांति की बात है। अपने पास है चीज, हमारे पास आप जो ऐसी रहेंगे भाई, ज्यादा देंगे नहीं, ज्यादा हम भी नहीं लेते तुम्हें कस देंगे, अभी कस देंगे भाई, बहुत भूख रोटी रोटी खा लो, बड़े प्रेम से अदा बढ़ता गया प्रेम से, किसी मौज की बात है। तो उनको स्त्री होता है, दूसरे देशों को स्त्री होता है, यही कोई बात है, हमारे देश में तो सीधी शादी अपनी बात है। अब यहाँ पे दो महीना दो रुपया दे दो पूरी कर लो, अब दो रुपये बोल रहे हैं। बीकानेर में मैंने सुना है 35 रुपये लगे थे क्या, एक थाली का 35 रुपया भोजन कर देगा होटल में, बस आटल स्टेशन पर 35 रुपये लगता है एक थाली का, अब एक थाली का 2 रुपया तो नहीं समझी जी, कैसे बात है, कोई इनसे हाथ धोने की हो जाएंगे या कोई निर्धन हो जाएंगे, राम जी सबको देते हैं। बीकानेर महाराज वो जितना वो अस्पताल है तो मैं रोगी आते लोग रोगियों के लिए बताया है, कितना रुपया कितना रुपये है 5 रुपया है क्या 5 रुपया है लोग भोजन कर, कैसी मोटी बात है। अब आदमी कहाँ जावे कहाँ ढूंढे, अपरिचित आदमी अपरिचित शहर में जावे, आओ भोजन कर लो, बहुत संतोष की बात है, सुनने वालों को आनंद आवे, ऐसा औरों ने भी शुरू किया है और क्या, आओ भोजन कर लो, ऐसे प्रेम कैसे ऐसा भोजन करो, आओ भोजन करो, कैसे आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है, कितने आनंद की बात है, कोई दरिद्रता आती नहीं, ऐसे कोई दरिद्रता नहीं आती है, ये पहले दिखता है ऐसे ही परंतु सबका काम चलता है, सबका अच्छी तरह से, तो सब प्रेम से सबके साथ प्रेम का वर्ताव हो जाते, आनंद का वर्ताव, अब 5,000, 8,000, 2,000, 2,500 आदमी भोजन करे, प्रेम से भोजन करो, और अन्न है जैसे तार है, दाल है फलवा है साग है रोटी है भात है दाल है कड्डी है, बाबा आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है, बड़ी आनंद की बात है। यार भाई अपने मन की बात है, मैंने कहा भाई इसे कैसे करते तुम, खर्चा बहुत लगेगा, कई बार नहीं खर्च ज्यादा नहीं लगता, अब बिगड़े में वो है अस्पताल में तो 100 रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दे दिया सुख ब्याज आवे जात से काम चले। वो आप लोगों में सब रुपया, आप लोगों की सब बात है, प्रबंध कर दिया, 5 रुपया दे दो, कैसी बात अच्छी। तो ये संसार की सब चीजें सबकी है। देखो कि ये याद नहीं है, मैं मनु की संतान मानव है, तो मनु की संतान होने से है तो हम यही चाहिए गई भाई बंधु। ये पीढ़ियां पीढ़ी पता नहीं है कितनी पीढ़ी होती है, कौन काका है, कौन बाबा है, कौन क्या लगता है, कौन दादा है, पता नहीं, याद नहीं है, संबंध बहुत होंगे बरसों में, पता नहीं है, तो पता नहीं से हमारे भोजन करो, बैठो, आओ, जाओ। कैसी आम की बात है। इस वास्ते सब चीजें भगवान ली है। और देखो कंजूसी करेगा तो थोड़ा सा रुपया ज्यादा छोड़ भरेगा, कंजूसी नहीं करेगा तो छोड़ने में थोड़ा छोड़ भरेगा। अगर छोड़ तो भरेगा ही, और ज्यादा छोड़ भर तो क्या फायदा, इसको हम छोड़ भरे क्या को फायदा है, अंत में छोड़ भरना है। दादू दुनिया बावली सोच करे अकेली, रोटी देसी गावली दो पर अकेली, सबको मिले चौबीस दिन मौज में रहे, आनंद में रहे, मस्ती में रहे, कितने आनंद की बात है। अब यहाँ के दो बते दो रुपया सुनकर राजी हुए लोग, कितने लोगों को पसंद होते है, लोगों ने राजी लेनी है। से और तीनों विपुषा परितुष्ट है तो दुखार्थता विधान, दूसरों के सुख के लिए अपने पसीना लेकर कठा लगा करके कमाए हुए धन को खर्च कर देते हैं। ऐसे अगर हमारे भी रोटी खा कर राजी हो जाए तो अपना होगा ये कैसी बात है। उसे एक लिखा है मन निंदया यदि न परितोष में थी, मेरी निंदा करके राजी हो गए, कितने कृपा है, हमारा खर्चा कौन लेगा नहीं, और राजी हो गए तो राजी हुए पुण्य उसी ने तो होगा, राजी होगा, बड़ी कृपा होगी, बड़ी भारी कृपा होगी, और दे दो गाय दो चार और दे दो। दुखा नहीं जाने दिशा में दुख से पैदा हुए धन को खर्च कर देते हैं दूसरों के सुख के लिए। तो मेरे को गाली देख दी, आप राजी हो गए तो हमारे घर से खर्च होगा कुछ नहीं, ये आप राजी हो गए बहुत ही अंधी बात है। छह और दिनों भी पुरुष परतुष्ट है तो दूसरे का संतोष हो जाए, इस वास्ते अपने मौज की बात है। ऐसे बर्ताव कर दो, बर्ताव जितना आपकी शक्ति हो, वो भी ज्यादा नहीं, किसी और नहीं, किसी बराबर नहीं, अपनी शक्ति हो जो शक्ति मुताबिक खर्च कर दिया, दे दिया, अंत में घाटा नहीं होगा, कर्जदार नहीं होंगे, अच्छे बर्ताव से हृदय शांति होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीव का कल्याण होगा और मन में आनंद रहेगा, बड़ी शांति मिलती है। तो यहाँ भी आनंद है ना सत्संग को मौज से, तो ये बात है भाई, कहीं मेरे ऊपर सत्संग की बातें सुनो, उसमें कौड़ी लगी नहीं पैसा, सत्संग की बातें सुनो, मौज आनंद से रहो आराम से, लोग अपना घर देते आनंद से, राजी होकर प्रसन्न हो गए, हमारे घर में ठहरो, हमारे घर में ठहरो। अरे घर वाले कहते हैं हमारी उस चीज ले लो, यहाँ से कुछ ले लो, कहते हमारे बहुत है जरूरत नहीं है, इस वास्ते क्या भूखा ने भूखा पावना, वे मांगे वे दे नहीं, धन धन पावना वे दे वे ले नहीं, भूखा ने भूखा पावना वे मांगे वे दे नहीं, दया दया भावना में ले में देर में ले नहीं, जरूर जरूरत। कैसी मौजी बात है। इसलिए सबने वातावरण बड़ा अच्छा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, स्नेह में जो आनंद है वो आनंद है। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 20 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।